na dłoniach. Dotnijmy szczęścia, diament w koronach, ogromny wszechświat. Ciągle szukam swojego przejścia, poczuć ciepło własnego miejsca. Każda dusza by chciała zabrać choć trochę ciała. Wszystko jest zuchwałe w tym świecie, dziś jest przykro jej, że nie wiedziała. Nie mam winy, nie mam złości, tak kreuję nasz świat. Rozjebany po całości, każdy człowiek tak jak brak. Ludzie widmo na ulicach błądzą w pogoni za spokojnym snem. Wierzą w szczęście bezgranicznie, co dzień tu całuję się z nem. Może też chcesz owoc tego drzewa, w pogoni za widmo czymś. Nam już szczęścia nie potrzeba, potrafimy inaczej żyć. I tylko mogę odliczać do zera teraz. Obale. Nie wstydzę się iść na przekór, księgi skargi zażaleń, to tylko spisy i grzechów. Jak parę w złości odpalę, szotów w wymiarze leku. Pomocą jest taki balet, że domu szukają spod sklepu. Jak braki ludzie, nie jak starki widmo, jak traki w modzie, nie jak czysty hip-hop. Jak czyste słowa, nie problemy z dykcją. Jak jesteś sobą, to jesteś pizdą. Nie ma prawdy, którą przyjmie każdy. Nie ma gwiazdy, co będzie wiecznie żyć. Każdy ma swoje jazdy. Jak jesteś smutny, to lubisz pić. Nie wiem więcej niż poprzedni, no i nie wiem mniej niż przyszły. Ale wiem, że jak wszystko jebnie, to tylko bliski bez szuka krzywdy. Ludzie mają w dupie innych, ale to powinieneś znać z autopsji. Jak nie znasz, to sprawdź egoistę i proszę cię, dorośli.